Гэта Радыё Свабода. Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце. Кожны дзень падзеі і галасы свету і Беларусі. Сёння ў праграме. У Расіі ператрусы ў апазіцыянераў перад акцыяй 12 чэрвеня. Палітвязня Александра Малчанова не адпусцілі на пахаванне маці. Пытанне пра парушэнне ў Беларусі правоў прафсаюзаў так і не было разгледжанае ў Жэневе на пасяджэнні камітэту МАП. Адразу пасля навінаў. У Менску 18 гадзінаў. У праскай студыі навінаў Франак Вячорка. Сёння ў свеце. Былы дыктатар Егіпту Хосні Мубарак упаў у кому. Яго адвакат просіць перавесці Мубарака з турэмнага шпіталя ў прыватную клініку. Сыны Мубарака Гамаль і Ала папрасілі адміністрацыю турмы пусціць іх да бацькі. Стан здароўя 84-гадовага экс-прэзідэнта рэзка пагоршыўся пасля таго, як суд асудзіў яго да пажыццёвага зняволення. У Мубарака рэзка падскочыў крывяны ціск, з'явіліся сардэчная арытмія. 2 чэрвеня, нагадаем, суд у Каіры прызнаў Хосні Мубарака вінаватым у датычнасці да забойства сотняў дэманстрантаў падчас антыўрадавага паўстання зімой 2011 году, у выніку якога прэзідэнт быў вымушаны сысці ў адстаўку. У Расіі адбываюцца ператрусы ў лідараў расійскай апазіцыі Алексея Навальнага, Сергея Удальцова, Іллі Яшына, Барыса Нямцова і тэлевядоўцы Ксеніі Сабчак. У Навальнага і Удальцова канфіскавалі электронныя носьбіты інфармацыі, а ў тэлевядучай Ксеніі Сабчак, да якой таксама прыйшлі міліцыянты, забралі з сейфа ўсе наяўныя грошы каля 1,5 мільёна даляраў. Следчыя сёння таксама спрабавалі патрапіць у кватэры Барыса Нямцова і Іллі Яшына, аднак іх не аказалася дома. Апазіцыянераў выклікалі на допыт у следчы камітэт 12 чэрвеня, заўтра, у дзень правядзення маршу мільёнаў. Апазіцыянеры звязваюць гэта са спробай запалохаць і сарваць іх удзел у акцыі. Напярэдадні расійская апазіцыя апублікавала маніфест «Свабоднай Расіі». У ім прапануецца дэмантаж палітычнага ладу краіны негвалтоўным шляхам у рамках дзейнай канстытуцыі. У ліку галоўных мер, неабходных для стварэння фундаментальных асноваў грамадства і дзяржавы, апазіцыянеры называюць адстаўку ўладзі Міра Путіна, які з'яўляецца знакам сістэмаў. Уначы на 11 чэрвеня быў апаганены мемарыяльны цэнтр Яд-Вашэм у Ярусаліме, музей халакосту ці катастрофы, як кажуць у Ізраілі. Там з'явіліся 11 графіці, якія вінавачваюць сіяністаў у дапамозе Гітлеру. Напрыклад, сусветнае сіяністскае кіраўніцтва хацела галакосту. Альбо, калі б Гітлера не было, сіяністы яго прыдумалі б. На адным з графіці напісана «Сусветнае артадаксальнае габрэйства». І гэта дазваляе паліцыі меркаваць, што вандалізм справа рук той часткі артадаксальнай габрэйскай грамады, якая адмаўляе Ізраілю ў праве на існаванне. Былы лідар баснійскіх сербаў Радаван Караджыч просіць суддзяў міжнароднага трыбуналу ў Газе зняць яго абвінавачванні, якія не адпавядаюць рэчаіснасці. Гэтая просьба упісваецца ў рэгламент працы трыбуналу, аднак такія просьбы рэдка задавальняюцца. Радаван Караджыч абвінавачваецца ў генацыдзе, злачынствах супраць чалавечнасці і ваенных злачынствах, у тым ліку дачыненні да масавых забойстваў амаль 8 тысячаў баснійскіх мусульманаў у Срэбраніцы ў 1995 годзе. У Францыі ў першым туры парламенцкіх выбараў перамогу атрымалі сацыялісты партыі новаабранага прэзідэнта краіны Франсуа Алянда. Паводле афіцыйных дадзеных, яны разам з саюзнікамі зялёнымі набралі амаль 46%. Другая партыя, партыя Нікаля Сарказі «Звяза народны рух», толькі 34%. У парламент таксама трапяць праварадыкальны нацыянальны фронт на чале з Марын Лё Пен і камуністычны левы фронт Жан-Люка Мелянчона. Вы праслухалі выпуск міжнародных навінаў на Радыё Свабода. Чытайце на сайце